58 चलेगा। परिष्ट मिथ्यात्व से दुर्वचत्वात्, वो मिथ्यात्व क्या है जो निश्चय नहीं होगा तो अशुद्धि आदि को मिथ्या कहना ठीक नहीं। प्राण में अशुद्धि आदि गुण कहा गया, शुद्धि आदि गुण कहा गया उपासना के लिए। मिथ्यात्व से दुर्वचत्वात्, प्राण से शुद्धि आदि संबंधो न मिथ्या, शुद्धि आदि गुणों का संबंध प्राण में मिथ्या नहीं थी बताता। प्रत्यय व्यतिरितम सर्वम तद अज्ञान जमित उत्तम, प्रत्ययात्म से भिन्न सब प्रत्यय अज्ञान से का ये 53 में आया साभास फल कारूढ़ तद अज्ञान जभूमिषु तत्सभी तसंबद्ध त्याग कह दिया। सौ अज्ञान जन्य इदानीं तद उपजीव्य प्रत्येक आत्मेव सत्य, प्रत्येक आत्मा ही सत्य है। तद अज्ञानात् बंध, प्रत्येक आत्मा ही सत्य है। तद अज्ञानात् प्रत्येक आत्मा अज्ञानात् बंध, अतज ज्ञानात् मुक्ति। जिसके अज्ञान से बंध उसके ज्ञान से मुक्ति, किसके अज्ञान से बंध प्रत्येक तद ज्ञानात् मुक्ति। इति अस्मिन् अर्थे ना विपरीत इत्यादि भाष्य में बता रही थी। भाष्य 77 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति है, 77 ना विपरीत अविपरीतात् नहीं, पहले क्या ना विपरीतात् न अविपरीतार्थ, अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति। हाँ, श्रेय प्राप्ति, हाँ श्रेय प्राप्ति उपपत्ति है लोकवत, श्रेय प्राप्ति संभव है इत्यादि भाष्य में बता रहे थे। तस्माद तस्मादपि अव तस्मादविपरीतार्थ ज्ञानाश्रेयो ह्यवाप्यते, विपरीतार्थतायास्तु न हेतुर्जगति क्षते। अविपरीतार्थ ज्ञानात् श्रेय ही अवाप्यते, विपरीत अर्थ ज्ञान से श्रेय नहीं होता है। अविपरीतार्थ वास्तव ज्ञान से, अविपरीतार्थ वास्तव स्वरूप ज्ञान से श्रेय प्राप्त होता है। विपरीतार्थ है तो विपरीतार्थ हो तो न हेतु न बाधक जगति इच्छते, जगत में कोई विपरीतार्थ से कोई प्राप्त नहीं होता है। उठावन में सम्यक बोधाधेना श्रेयवाप्तिरिति स्थानुवादो प्रसिद्धमिति वक्तम ही सद, सम्यक बोध से श्रेय स्थानुर्वा पुरुष वा भय लगता चोर करके, अब तो ज्ञान हो गया स्थानुवाद में श्रेय प्राप्ति है। विसंधि पाठ स्वफलत्वाद उपेक्षित, विसंधि में संधि के बिना पाठ है श्रेय अवाप्यते। अविपरीतार्थ ज्ञानात् तस्माद् अविपरीतार्थ ज्ञानात् श्रेयो ह्यवाप्यते, विपरीतार्थायास्तु न हेतुर्जगति इच्छते। विसन्धिपाठस्त्वफलत्वादपेक्षित, श्रेयो हि अवाप्यते दिया है ना। हाँ नहीं, संधि के बिना कैसे अव्यय हो जाएगा निपात। विसंधि पाठ उपेक्षित एकाच निपात अव्यय होता है, उदंत तो होता है वो तो उदंत का विसंधि पाठ तो अफल उपेक्ष, विसंधि पाठ नहीं किया कोई फल नहीं अफलत्वाद। विसंधि पाठ तो कथम प्रत्येक ज्ञान से अविपरीतार्थता इत्यासंग सर्वत्व मिथ्यात्व भी विषयत तद अभाव से उत्तत्वाद मत्व विपरीता विपरीतार्थ हाँ ना भी परितार्थ से कर दिया। हाँ और शिकाय होगा क्योंकि आगे तो कुछ इसमें तो है श्लोक में नहीं तो वह क्योंकि पहले चेर न कह करके न अभिपरितार्थ इत्यादि तो विसंधि पाठ न अलग करके अभिपरितार्थ कहना चाहिए किंतु नहीं किया संधि करके क्या संधि नहीं की नहीं यहाँ विसंधि उपेक्षित कहा विसंधि पाठस्तु अफलता उपेक्षित नहीं विसंधि पाठ उपेक्षित हुआ उपेक्षित हो गया मतलब विसंधि पाठ नहीं किया संधि करके पाठ है पाठ ना विपरीतार्थ ऐसा होना चाहिए इसमें अवतरण क्या ध्यान ना विपरीत जैसे इसे भाष्य में नहीं ऐसा होना चाहिए मतलब वार्तिकार के दृष्टि में भाष्य में ऐसा पाठ है ना विपरीता इत्यादि जो अभी संधि नहीं करे गलत दिया ना ये बाकी ये ऐसे होना चाहिए करके ऐसे अर्थ कर दिया भारतीकार के सामने जो पाठ है कैसे पाठ है ना विपरीत संधि वाला संधि करके पढ़ा गया तो संधि क्यों किया न अलग करके न इति चाहे न वाक्य समाप्त हो गया ये तो न अभिपरीतार्थ ऐसे होना चाहिए विसंधि पाठ होना चाहिए क्यों नहीं किया गया विसंधि पाठ उपेक्षित अफलत्वात् उसका कोई विशेष फल नहीं उनसे संधि के बिना पाठ नहीं करके संधि करके पढ़ दिया अर्थात भाष्य में हाँ यहाँ तो संधि करके हाँ ना विपरीत दिया ना प्रतीक तो ये जो ना विपरीत है भाष्य में इसी प्रकार है इसी प्रकार होने से अलग अलग क्यों नहीं किया उसके लिए हेतु दिया है भारतीकार भारतीकार के सामने भाष्य में ना विपरीत है और यहाँ अभी छपाते समय धीरे धीरे न अलग कर दिया अभिप्रीतार्थ अलग कर दिया ना विपरीत इत्यादि भाष्य में बता रहे थी ना तो यहाँ संधि करके तो भाष्य में इसे संधि करके पाठ है ये भारतीकार देख करके कहते तो विसंधि अलग अलग पाठ नहीं किया उसमें कोई फल नहीं ऐसे कर दिया संधि कर दिया क्यों यहाँ संहिता जरूरत नहीं इति चे न कह करके आगे हेतु न करे हेतु इसे बहुत स्थान में आता है न कह करके आगे हेतु के साथ मिला करके कितने स्थान आ जाता है थोड़ा चिन्ह करना पड़ता है नहीं तो ना विपरीतार्थ करने से अर्थ ठीक नहीं होगा न को अलग करने से अर्थ ठीक होता है। कथम प्रत्येक ज्ञान से विपरीतार्थता तो प्रत्येक ज्ञान अविपरीतार्थ कैसे होगा प्रत्येक ब्रह्म का ज्ञान अविपरीत कैसे होगा विपरीत होना चाहिए स्वरूपत अर्थात मिथ्या होनी चाहिए ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति स्वरूपत मिथ्या होने पर भी विषय तद अभाव सुखत्वात् विषय ब्रह्म होने के कारण विषय तो सत्य इति मत्वा विपरीतार्थायास्तु न हेतुर हेतु मतलब बोधक जगती क्षति विपरीतार्थ प्रत्यय के लिए कोई जगत में हेतु विपरीतार्थायास्तु विपरीतार्थ है ऐसे जगत में कुछ नहीं दिखता न हेतु हेतु का अर्थ क्या बोधक किया है ना बाधक क्या दिया भाष्य भाष्य में हिंदी हाँ विपरीतार्थ प्रत्यय नहीं है विपरीतार्थ अस्तु हाँ यथार्थ अर्थ जानता है तो श्रेय प्राप्त करता है निश्चय निवृत्त होता है विपरीतार्थ अस्तु नहीं प्राप्त होता है विपरीतार्थ अस्तु हेतु जगते न इसे विपरीतार्थ ज्ञान से फल प्राप्ति के हेतु विपरीतार्थ है तो इसमें कुछ टिप्पणी लिखा है बाधक या बोधक कुछ लिखा श्रेय प्राप्ति के हेतु हाँ वो तो हो गया विपरीतार्थ है तो नहीं अन्य कैसे होगा विपरीतार्थायास्तु विपरीत अर्थ यदि ज्ञान हुआ उसमें कोई हेतु जगते नक्षते आगे नहीं है। विपरीतार्थायास्तु बुद्धे विपरीतार्थायास्तु न विपरीतार्थायास्तु अविपरीतार्थ ज्ञान से प्रति है न तो विपरीतार्थाया विपरीतार्थताया विपरीतार्थताया बुद्धि के लिए कहना पड़ेगा विपरीतार्थताया। देखो पुस्तक देखना भाष्य हैं पुस्तक भाष्य थोड़ा देखेंगे दस्यादुपास्यते स्तुत्यर्थ तो पदे न अभिप्रेतार्थ प्रतिपदे से प्रति उपपदे लोकपद यो ही अभिपरीतम अर्थम प्रतिपदे लोके सहिष्ट प्राप्त अनिष्ठा तो अनिवर्तते न विपरीतार्थ प्रतिपत्या विपरीतार्थ से प्रतिपत्या अभी सब तो सुन स्तुतिरपि यथार्थैव यो हि इति वेदा यदाष्टान्ति होति यदाष्टान्ति होति प्रतिपत्ति के लिए लेना पड़ेगा न विपरीतार्थ प्रतिपत्या तो विपरीतार्थायास्तु प्रतिपत्ते है न सेवाप्ति प्राप्नोति अनिष्टा निवर्तते न विपरीतार्थ प्रतिपत्या विपरीतार्थ प्रतिपत्ति है तो न तथा यह भी सौत शब्द जनित अर्थ प्रतिपत्तो बना न विपरी शब्द जनित अर्थ प्रतिपत सेवाप्ति न विपरी वासनार्थ सत्य शब्द विज्ञान विषय से ऐतरते प्रमाणम सिद्ध्यादि गुणवती देवता वर्ती विपरीतार्थ ज्ञान से व्यापते अविपरीत विपरीतार्थतायास्तु प्रतिपत्ते है तो से व्याप्ति न होती श्रेय हेतु वो श्रेय हेतु मतलब समाज से होगा श्रेय श्रेय का हेतु नहीं श्रेय अलग पद हेतु अलग है श्रेय हेतु कैसे नहीं श्रेय तो प्रथमांत है श्रेय अवाप्य थे नहीं विपरीतार्थायास्तु विपरीतार्थ है तो प्रतिपत्ति है नहीं नहीं प्रतिपत्ति षष्ठी होगा श्रेय हेतु के साथ नहीं कैसे होगा विपरीतार्थायस्तु न हेतु इसमें कुछ बाधक दिया है विपरीतार्थायस्तु हेतु जगते न क्षेत्र नहीं ज्ञान विधि विपरीतार्थ है ऐसे उसका बाधक जगते न क्षेत्र न हेतु का था न बाधक हेतु ये भ्रांति है इसके लिए बाधक कोई है ही नहीं आत्मा की प्रतिपत्ति ज्ञान है ये मिथ्या है उसके बाद को कोई कारण नहीं उनसे विपरीतार्थ नहीं कर सकते ये चल रहा था ज्ञान मिथ्या एकात्मधि मिथ्या है स्वरूपत विषय तो पहले काल चल रहा था पहले आया था एकात्मधि मिथ्या स्वरूपत विषय तो वैलक्षण अप्रामाण्य विषय सत्यता यदि दे दिया है अद्वैत बोध से विषय तो न मिथ्यात्व तदि न चाहिए बलवती बाधक अस्थि से पहले आया उसके बाद ये चल रहा है पहले आया था अद्वैत बोध विषयतः न मिथ्या क्योंकि बाधकाधि तधि न चाहिए बलवती बाधक बुद्धि है मिथ्यात्व उसमें हेतु के संबंध करना पड़े ना विपरीतार्थायास्तु प्रतिपते है विपरीतार्थ प्रतिपते हेतु जगति न इच्छते भ्रांति ज्ञान के लिए हेतु जगत नहीं दिखता है जगत इच्छते हेतु न इच्छते हेतु जगत जगन से ज्ञान से विपरीतार्थताया हेतु जगत न इच्छते बुद्धे अथवा ज्ञान से विपरीतार्थत्व ज्ञान विपरीतार्थक है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विपरीतार्थक है उसमें विपरीतार्थकत्व होने में कोई हेतु जगत न इच्छते हेतु मतलब बोधक प्रमाण अथवा बाधक ये ज्ञान विपरीतार्थक कैसे नीचे होगा कोई बाधक ज्ञान होगा तो ये ज्ञान विपरीतार्थक है, कैसे नीचे होगा? बाधक हेतु, बाध हेतु न, तो बाधक हेतु न जगत इच्छते, इसलिए ज्ञान से विपरीतार्थत्व न, ये ऐसे बाधक दिया है। वो तो सामान्य है, विपरीत ज्ञान से इष्ट प्राप्ति नहीं होती, वो तो ठीक है। अविपरीतार्थ यथार्थ ज्ञान से श्रेय प्राप्त होता है, न कि विपरीतार्थ ज्ञान से। और ज्ञान को मिथ्या कहेंगे, विपरीतार्थताया तो ज्ञान से विपरीतार्थाया हेतु जगते न इच्छते, ज्ञान विपरीतार्थक है या मिथ्या है, अर्थ उसका विपरीत होगा। इति अत्र हेतु बाधक प्रमाण जगति, बाधक प्रमाण के बिना नहीं कर आया था, ये जो थे वो स्पष्ट कर देते है। विपरीतार्थताया तो बुद्धे, बुद्धे विपरीतार्थता का हेतु बाधक प्रमाण कोई नहीं, उनसे विपरीतार्थता था निश्चय नहीं होगा। विपरीतता बाधक था बोधो कर सकते, ऐसे विपरीता तत्व का बोधक कोई हेतु प्रमाण नहीं, तो विपरीतार्थ निश्चय होगा। ये तो बाधक लिया है, उसके बाधक कोई प्रमाण नहीं होने से तो विपरीतार्थ निश्चय नहीं होगा। जो पहले अकाल आया था वही अर्थ है, नहीं तो हेतु के साथ अन्य नहीं होता है। ज्ञान से विपरीतार्थताया, ज्ञान विपरीतार्थता का कोई, ज्ञान से बाधक न होने से कोई हेतु नहीं है, उसे विपरीतार्थता करने के लिए कोई हेतु नहीं है, क्योंकि उससे बलवत्तर प्रमाण कोई है ही नहीं, नहीं होने से ये विपरीतार्थत्व ऐसा निश्चय नहीं होगा। ठीक है, मैंने ऐसे कैसे दिया, सम्यक बोधा देना सेवाप्तिरिति स्थानवाद प्रसिद्ध हो गया। कथम प्रत्यय ज्ञान से अभिप्रतार्थता, अभी प्रत्यय ज्ञान अभिप्रतार्थ क्यों? स्वरूपत हो मिथ्यात्व भी विषय तो तद अभाव से उक्तत्व द्वितीय महत्व विपरीतार्थ यास्तु हेतु न, तो विपरीतार्थ में कोई कारण नहीं, जो पहले आया था काल उसी की विषयत तद अभाव से उक्तत्व आदित्य महत्व विषयत मिथ्या नहीं है। पहला इतश्च अद्वैत बोधस्य विषयत्व न मिथ्यात्वम बाधकाधि तद्धिर, बाधक से ज्ञान होगा विपरीतार्थत्व का, न चाहे बाधक अस्ति, ऐसे बाधक हेतु, बाधक हेतु नहीं। काल जो आया था विषयत्व न मिथ्यात्वम अस्मात् बाधकाधि तद्धिर, यहाँ न चाहे बलवती बाधक मस्ति अस्ति इति मिथ्यात्वम का, तो यहाँ भी जो न विपरीतार्थास्तु न हेतु जगति इच्छति, विपरीतार्थता का हेतु बाधक बुद्धि नहीं होने से ये मिथ्या ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान से विपरीतार्थताया बाधक नहीं है, व्यापृत नहीं होने से अब मिथ्या निश्चय नहीं होगा, वह बाधक है। ननु प्रत्येक धीरपि विपरीतार्था, उसके पर फिर यही प्रत्येक ज्ञान तो विपरीतार्थ होना चाहिए, शाब्द ज्ञान से संस्कृत परोक्षार्थत्वात्, तो ये बाधक है। ठीक है, फिर शंका करते हैं, अभी फिर प्रत्येक ज्ञान बुद्धि विपरीतार्थ होनी चाहिए शाब्द ज्ञान से संस्कृत परोक्षार्थत्वात्, शाब्द बुद्ध तो संस्कृत परोक्षार्थ होता है अपरोक्ष नहीं होता है, तत्पक्ष प्रत्येक अज्ञान विलसितत्व अभ्युपगमात तयश्च, तयश्च तत्पक्षे प्रत्येक अज्ञान विलसितत्व अभ्युपगमात, शाब्द ज्ञान प्रत्येक धि विपरीतता था शाब्द ज्ञान से प्रशंसा प्रसुद, शाब्द ज्ञान से तयश्च तत्पक्षे प्रत्येक अज्ञान विलसितत्वात्, तयो दोनों कौन है? संस्कृत परोक्षार्थत्वात् शाब्द ज्ञान और परोक्ष ज्ञान विपरीतार्थ, प्रत्येक धीर भी विपरीतार्थ शाब्द ज्ञान से संस्कृत परोक्षार्थत्वात्, तयोश्च तत्पक्षे प्रत्येक ज्ञान विलसितत्वात् विशत अभिमान तथा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठे मा यस्मात् न तद ज्ञान आशय तथा तन मोह विद्वस्तु धस्ती चन मोह जस्य वस्तुनिष्ठ महायस्मा न तद ज्ञान जास्य प्रमा ज्ञान असंसृत अपरोक्षम वस्तु एकमेव अद्वितीयम ये साक्षात इत्यस्यते तनिष्ठ प्रमा वाक्य उद्धति वस्तु अज्ञान जो संसृतादि विषया तस अज्ञानात्मक से प्रमाण विषयत्व युगात तत्वज्ञान जो संस्कृति विषय है अज्ञानात्मक से परमा विषय तो युगात युक्त वाक्य प्रत्येक ध्यु अभिप्रात परोच्छादिर अज्ञान जिससे मेत्व भाव ज्ञान दहत तजस्य तस्वीर अपरोक्षम एक वस्तु सिद्ध अज्ञान से विपरीत संख्या वो नास्ती फलिता इच्छा दे अज्ञान जस्य में तो है इच्छा दे अज्ञान जस्य में तो है। हाँ परोक्ष दिया आगे दिया परोक्षा दे अज्ञान जस्य में तो भावे। हाँ तो शब्द ज्ञान से परोक्षार्थ त्वस्य ये दोनों शब्द ज्ञान भी अज्ञानजन्य और परोक्षार्थत्व भी अज्ञानजन्य परोक्षार्थ परोक्ष जो आगे दिया है परोक्ष परोक्षादेर अज्ञानजस्य मेत्व नास्ति परोक्ष अज्ञानजन्य होता है परोक्षादे परोक्षादि जितने सब परोक्ष ज्ञान और शब्द ज्ञान शब्दजन्य ज्ञान और परोक्ष अर्थ को लेना पड़ेगा संस्कृत परोक्षार्थत्वाद संस्कृत और परोक्ष अर्थ शब्द ज्ञान संस्कृत अर्थ को होता है संसर्ग विशिष्ट और परोक्ष अर्थ होता है तो ठीक है दोनों लेना तय परस्पर अर्थ का संबंध वो अज्ञानजन्य है क्योंकि असंसर्ग असंग पुरुष में और परोक्ष जितने सब अज्ञानजन्य संस्कृत और परोक्ष लेना ठीक है। तयश्च तत्पक्षे प्रत्येक अज्ञान विशिष्ट तत्व अभिभगा तथा तथा वस्तुनिष्ठे वस्तुनिष्ठेवमा यस्मान् न तदज्ञानजाश्रया तस्मात् तन्मोह विध्वस्तौ ध्वस्ति स्यान्मोहजस्य च माँ प्रमा वस्तुनिष्ठे वस्मात् न तद अज्ञान जा आश्रया प्रमा अज्ञान जा आश्रित नहीं है अज्ञान ये प्रमा नहीं तस्मात् तन मोह विध्वस्त मोह ज्ञान नष्ट होने पर मोहजस्य ध्वस्ति अज्ञान ज का ध्वस्त होगा। प्रमा वस्तुनिष्ठ आत्मतत्व में ही प्रमा है यस्मात् अज्ञान जाश्रय अज्ञान ज में प्रमा ऐसा नहीं माँ अज्ञान ज आश्रय अज्ञान ज अज्ञान कार्य में प्रमा नहीं वस्तु में प्रमा है। ठीक है हमें क्या दिया असंसृष्ट अपरोक्षम वस्तु एकमेव द्वितीयम यह साक्षात इत्यादि श्रुते है ये हो गया वस्तु हो गया वस्तु हो गया असंसृष्ट अपरोक्ष है अद्वितीय तन्निष्ठ है व प्रमा वाक्याद उदेती तन्निष्ठ हो तो तद विषय का प्रमा वाक्याद उदेती यथा विषय उत्पत्ति है विषय के अनुसार उत्पत्ति उनसे न वस्तु अज्ञान ज संसृष्ट आदि विषया वस्तु अज्ञान ज संसृष्ट परोक्ष आदि विषय संसृष्ट और परोक्ष विषय का प्रमा नहीं प्रमा संसृष्ट विषय का अज्ञान ज संसृष्ट अथवा आदि से परोक्ष अज्ञान जन्य संसृष्ट परोक्ष आदि को विषय करने वाले प्रमा नहीं है। प्रमा तो यथा विषय में उत्पत्ति होती यथा विषय कंज विषय क्या है अपरोक्ष असंसृष्ट तो तद विषय जो ज्ञान होगा असंसृष्ट अपरोक्ष विषय का ज्ञान होगा तनिष्ठ अर्थात जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संसृष्ट परोक्ष विषय प्रमा नहीं होगी तसे अज्ञानात्मक से प्रमा विषय तो होगा अज्ञान जन्य जो संसृष्ट परोक्ष अज्ञानात्मक हुआ अज्ञानात्मक से प्रमा का विषय नहीं होगा ज्ञान स्वरूप ही प्रमा विषय वस्तु है। अतः युक्ता वाक्य प्रत्येक ध्यो अभिपरीतार्थता वाक्यजन्य प्रत्येक बुद्धि अभिपरीतार्थता यथार्थ ज्ञान परोक्षादेर अज्ञानजस्य मेत्वाभावे परोक्ष और संसृष्ट दोनों अज्ञानजस्य अमेय नहीं हुआ तो ज्ञान से अज्ञान ध्वस्त होने पर जो तज्जस्य तस्यापि ध्वस्ति अज्ञानजन्य जो कुछ है परोक्ष संस्कृत आदि सब नष्ट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? अपरोक्षम एक रसम वस्तु सिद्धि आदि, परोक्ष संस्कृतार्थ सब कुछ नहीं, अज्ञानजन्य सब नष्ट हो जाएगा, अपरोक्ष एक वस्तु सिद्धि। तत्र वाक्य ज्ञान से विपरीतार्थ शंका भी नास्ति, एक आत्मतत्व ही वास्तव, वाक्यजन्य ज्ञान विपरीतार्थ की शंका नहीं फलते तस्माद। अर्थात वस्तुनिष्ठ एवं प्रमा वस्तुनिष्ठा, जो वास्तव तत्व आत्मतत्व असंसृत अपरीक्ष वस्तु उसमें ही प्रमा है, उसको ही विषय करने वाले होने से तद अज्ञान जाश्रय, अज्ञान ज पदार्थ में आश्रित नहीं प्रमा, अर्थात अज्ञान ज परोक्षत्व संस्कृत आदि पदार्थ उसमें प्रमाणित प्रमा का विषय नहीं है। और मोहद्विधत्व अज्ञान नष्ट होने पर मोहजस्य अज्ञान जन्य सब का परोक्ष संस्कृत आगे सब के निवृत्ति होने से एक असंस्कृत अपरोक्ष वस्तु ही रहने से उसमें विपरीतार्थी की शंका नहीं। ननु यन मानम प्रतीचि सकार्य अज्ञान ध्वंसी कार्य साथ अज्ञान निवर्तक है, तत् प्रत्यंचम बोधेति उतन, जो ज्ञान प्रत्येगात्मा का अज्ञान निवर्तक वो प्रत्येगात्मा का बोधक है या नहीं? आद्य तस्य स्याद विकारता, प्रत्येगात्मा बोधेति ज्ञान हो तस्य स्याद विकारता, द्वितीय निवर्तक तयुग नहीं तम अगोचरयन मानम तत्र अज्ञानम तजम च निर्पारित। यदि उसको विसर करता है किसी को प्रत्येगात्मा को बोधयतु तन आदि तस्य स्याद विकारता, ज्ञान उसका विकार हो जाएगा, तस्य स्याद विकारता, तस्य विकारता मतलब ज्ञान उसका विकार हो जाएगा, अर्थात प्रत्येगात्मा विकारी हो जाएगा, ज्ञान विषय तो उसमें रहेगा तो विकारता स्याद। यदि बोध नहीं करता है विषय नहीं करता है तो निवर्तक तो होगा, निवर्तक नहीं होगा ज्ञान, क्योंकि तम अगोचरित प्रत्येगात्म को विषय नहीं करते है ज्ञान, प्रत्येगात्मा जो अज्ञान तजकर निराशित निराशन नहीं कर पाता है, अर्थात विकार जो मतलब उसको विषय करता है, बोध हेतु विषय करता है, विषय करेगा तो ज्ञान विषय तो आएगा, ज्ञान विषय तो आएगा तो क्या पदार्थ है उसका आत्मा का कोई विकार मानना पड़ेगा। ये यदि विषय विकार का निवृत्त करने के यदि प्रत्येगात्मा को विषय नहीं करेगा तो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा, क्योंकि तम प्रत्यंचम अगोचर प्रम ज्ञान, अज्ञान तज को निराशन नहीं कर सकता है। इतना न च न चम सतीमान व्यर्थता सैत् कथंचन यथाभूताबोधिव मेवर्भवे वो ज्ञान को विकार मान करके कहा था, यदि ज्ञान प्रत्येगात्म विषय को होगा तो प्रत्येगात्म विकार हो जाएगा ये कहा था। न चैवम सति मानानाम द्व्यर्थता कथंचन स्यात्, प्रमाण द्व्यर्थ व्यर्थता तो नहीं ना, द्व्यर्थता यथाभूतार्थ प्रमाण द्व्यर्थक नहीं, द्व्यर्थकन से सैदेव द्व्यर्थता मान हाँ तथा समिति हाँ तथा सती बोधकत्व निवर्तकत्व चेत तद विकारता। न चैवं सति मानानां द्व्यर्थता कथंचन न स्यात्, दो प्रयोजन द्व्यर्थत मतलब दो उसका प्रयोजन, दो अर्थो द्वे प्रयोजन यस्य, ज्ञान दो प्रयोजन वाला कभी नहीं होगा, क्यों? एवं सति मानन द्व्यर्थता कथंचन न स्यात्, ये तो सिद्धांत यथाभूतार्थ बुद्धित्वम एवमेव मितेर भवेत, यथाभूतार्थ मितेर यथाभूतार्थ बुद्धित्वमेव भवेत, यथाभूतार्थ बुद्धित्व ही होगा, होने से व्यर्थता कथंचन न न सेवम शंका हुई नहीं तम गुसर मान तत् ज्ञानम तमीन से तो पारित न सेवम संबी देकर से मान प्रवृत्ति स्वीकारे बोधकत्व निवर्तकत्व चेति न तद विकारता बोधस्य न तद विकारता बोधकत्व निवर्तकत्व च न तद विकारता। हाँ वो तो हुआ नहीं ये बोधकत्व निवर्तकत्व स्वयं विकार नहीं विकारता नहीं आत्मा में बोधस्य वस्तुनि स्वारसिकत्वात् बोधस्य के आगे स्वल्प विराम है क्या बोधस्य के आगे हाँ स्वल्प विराम विकारता के बनाया बोधकत्व निवर्तकत्व चेति न तद विकारता बोधस्य वस्तुनि सारसिकत्वात् बोध वस्तुनि स्वाभाविक है निवृत्तेरव तदाधेयत्वात् निवृत्ति बोधजन्य होगा जड़ित मान प्रभुतो स्यादेव द्व्यर्थता जड़ में मान प्रभुतो द्व्यर्थता तस्य सत्व सिद्धे। अच्छा ये द्व्यर्थता कहते हैं अतः सिद्धि अतः संविद आत्मनिव सर्वमान प्रवृत्ति जड़ में मान की प्रवृत्ति होगी तो दो अर्थ दो प्रयोजन पहले जड़ की सिद्धि होगी और अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति और जड़ की सिद्धि दो अर्थ है प्रकाश घटादि में वृत्ति व्याति फल व्याति दो मानने से अज्ञान की निवृत्ति और उसकी सिद्धि इसी प्रकार प्रमाण यदि आत्मा में प्रभुत्व होंगे वहाँ भी दो है दो विषय होगा वृत्ति व्याप्ति और अज्ञान की निवृत्ति दो होना चाहिए प्रकाशक बोधकत्व और अज्ञान निवर्तकत्व घटादि में अज्ञान निवर्तकत्व और प्रकाशकत्व दो हुआ ज्ञान तो ब्रह्म में ऐसा होगा तो दो अर्थता क्या अज्ञान निवर्तकत्व और बोध प्रकाशकत्व ये न चैव सति मानानाम द्व्यर्थता कथम चन न सैद यथाभूतार्थ बुद्धित्वमेव मितर मिति तो यथाभूतार्थ बुद्धित्वमेव वो केवल तद विषय के वृत्ति जनन होने से बुद्धित्वमेव मितर भवेत ये टीका में दिया न चैव संविदेकर से मान प्रवृत्ति स्वीकारे ज्ञान में संविदेकर से प्रमाण की प्रवृत्ति तो बोधकत्व निर्वर्तक इति न तद विकारता बोध न तद विकारता जो ज्ञान बोधकत्व निवर्तकत्व दो ऐसे आत्माएं में विकार रूप कार्य नहीं है बोधकत्व निवर्तकत्व न तद विकारता पूर्व पीछे पहले कहा था ना विकार से आता कहीं विकार आया था ये शंका में आद्यता से विकारता यदि प्रत्येक आत्मा उसको निवृत्त करेगा बोधयति तो उसका विकार हो जाएगा ज्ञान तो प्रमाण की प्रवृत्ति स्वीकार करेंगे तो बोधकत्व निर्वर्तक इति न तद विकारता वो विकार नहीं बोध से वस्तुनि स्वारसिकत्वात् वस्तुतः वस्तुनि स्वाभाविक है चेतन निवृत्तिरेव तदाधेयत्वात् बोध रूप चेतन तो स्वाभाविक है स्वयं प्रकाश होने से इसे कमा चाहे विकारता के बाद न तद विकारता यहाँ स्वल्प विराम बोध से वस्तु ने सारसी के तौर वस्तु में बोध सार स्वाभाविक है तो बोधकत्व से कोई नहीं है निवृत्त रेव तदाधेयत्वाद बोध से क्या उत्पन्न होगा अज्ञान की निवृत्ति है ज्ञान से बोध से ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति जड़े तो मान प्रवृत्ति सदैव व्यर्थता जड़ में घटादि में प्रमाण की प्रवृत्ति हो तो निवृत्त बोधत्व तस्य सत्व असिद्ध क्योंकि जड़ से स्वतः सिद्ध नहीं हुआ स्वयं प्रकाश आत्मा स्वतः सिद्ध है इसलिए उसका बोधकत्व नहीं खाली अज्ञान निवर्तकत्व तो बोधकत्व निवर्तकत्व जी दो विकार इसमें नहीं है और जो अज्ञान निवृत्ति वो भी उसमें आत्मचेतन का कोई विकार नहीं अतः संविद आत्मनि एव सर्वमान प्रवृत्ति संविद रूप चेतन में ही सारे प्रमाण की प्रवृत्ति है इतश्च मानानां तद विषयत्व तथा सति यथाभूतार्थ विषयत्व लाभाद मानानां तद विषयत्व चेतन विषय कही यथाभूतार्थ विषय तभी होगा, नहीं तो यथाभूतार्थ विषय नहीं होगा। जड़ जितने होगा तो वह अयथार्थ के अयथा है, इतर से काल्पनिक कल्पित तो उसे भिन्न जितने पदार्थ कल्पित, कल्पित विषय होगा तो यथाभूतार्थ विषय नहीं होगा। यथाभूतार्थ विषय होने के लिए चेतन ही उसका ब्रह्म ही विषय, सारे प्रमाण का पहले कहा था, सारे प्रमाण का विषय चेतन ही है, आगे बताएंगे बोला था। इतर समान तद विषयत्व तथा सती यथाभूतात् विषय तो लाभात्, इतर से तद भिन्न से चेतन भिन्न से कल्पितत्वात् यथाभूतार्थ बुद्धित्व एवमेव निमित्तेर भवेत्। ननु जगदीशो जीव जगत ईशो जीवस्य इति प्रपंचस्य कल्पितत्वे शून्यवाद भ्रमादिष्ठान अभाव तथा जगत ईश जीव सब हो गए कल्पित हो गया तो भ्रम का अधिष्ठान कोई नहीं रहा। तत्रा ईश्वरादि विकल्पानां प्रत्येक वस्तु विकल्पितम् विषयो न मृषा बुद्धि परमार्थं विनायतः ईश्वरादि विकल्पानां अविकल्पितं प्रत्येक वस्तु विषयः यतः परमार्थं विना मिसाबुद्धिन, सारे कल्पित है उसका विषय हो गया किसी में कल्पित प्रत्येक वस्तु जो भी अविकल्पितं वैसे अधिष्ठान है। ईश्वरादि विकल्पानां विषयः प्रत्येक वस्तु अविकल्पितं प्रत्येक वस्तु, और उसको भी मिथ्या कहेंगे प्रत्येक वस्तु को परमार्थं विना यतः मिसाबुद्धिन, परमात्मा कोई सत्य नहीं होगा तो मिथ्या बुद्धि नहीं होती, इसे ही के वस्तु सत्य है अविकल्पित ईश्वरादि अधिष्ठान विषय। हाँ दिया विषय अधिष्ठान जो ऊपर है ना, ईश्वरादि विकल्पना प्रत्येक अविकल्पितम प्रत्येक वस्तु विषय, विषय का तो अधिष्ठान तस अधिष्ठान तो योग्यता में, अधिष्ठान तो योग्यता क्यों है अविकल्पितम, अविकल्पित होने से अधिष्ठान है, जो कल्पित होगा अधिष्ठान ही होगा। उत्तरार्थ युक्ति में न मिथ्या बुद्धि यतः परमार्थ मेरा, परमात्मा कोई सत्य अवधि के बिना मिथ्या बुद्धि नहीं होगी। न च शून्यमेव पारमार्थिकम अविकल्पितम अधिष्ठानम, शून्य को पारमार्थिक कहेगी अविकल्पितम अधिष्ठानम आरोप्य से तद अनुविधा अभाव हेतु क्या हुआ, यदि शून्य को अधिष्ठान माने तो क्या पति अविकल्पित शून्य को अधिष्ठान को मृद घट होता है ना, मृद घट तो यदि शून्य अधिष्ठान होगा अधिष्ठान का अनुवेद अध्यत्व में होता है इदम रजतम सत ब्रह्म, यदि अधिष्ठान होगा तो आरोप्य सत सत सत होता है, शून्य यदि अधिष्ठान होगा तो आरोप्य क्या होगा शून्य शून्य नास्ति नास्ति असत असत असत आकाशम असत जलम असत असत असत, आरोप्य के साथ शून्य का अनुवेद नहीं होता है, सत का तो होता है अधिष्ठान का, असत का शून्य का नहीं होता है, इसे उसको असत को अधिष्ठान नहीं मान सकते। न च शून्यमेव पारमार्थिकम अविकल्पितम अधिष्ठान आरोप्य से तद अनुवेद अभावात, आरोप्य में शून्य का अनुवेद नहीं होता अनुगम नहीं होता है, अतः सत्यत्व में पता था अधिष्ठान तो सत्य हो सत्य होगा। घट असन घट असत नहीं, ये जो सामान्य लोक प्रयोग है ना उसको तो पढ़ करके नहीं, घटो अस्ति से ज्ञान होता है, ये तो पढ़ने के बाद असत सुनकर घट असन कहेंगे, हम कुछ नहीं जाने पर घट है करके ज्ञान होता है, घट को देखकर घट अस्ति घट नास्ति करके ज्ञान नहीं होता है, असत करके ज्ञान कैसे होगा। और सत जो हम कहते पढ़ करके सत कहते, सत शब्द संस्कृत शब्द प्रयोग करने के लिए, क्यों घट है कर ज्ञान होता है पृथ्वी नहीं, सब पढ़ करके अस्तित्व नहीं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको पूछो घट को देखने क्या घट है कहेगा या घट नहीं है कहेगा, ये सामान्य है, ये इसको तो मानना पड़ेगा, इसमें तो ऐसे प्रतीत होती घटो अस्थि पटो अस्थि आकाश अस्थि अस्थि अति करे सदृश प्रतीत होता है। जो शून्य यदि अधिष्ठान होगा तो घट असत पृथ्वी असत जलम असत हो ऐसे होना चाहिए, सारे पदार्थ भी ऐसे प्रतीत हो। वो तो सिखाने के बाद असत सत कह दें, किंतु प्रतीति कैसे होता है? अस्तित्व ने नास्तित्व ने कहा होता है? हाँ, अर्थ तो मानना पड़ेगा, कोई पारिभाषिक शब्द कहेंगे, पारिभाषिक शब्द कहेंगे तो शून्य भी कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं ब्रह्म को, किंतु कोई अधिष्ठान सत्य वस्तु मानना पड़ेगा। और यदि इसको मानेंगे तो कार्य के साथ उसका अनुगमन होना चाहिए। मिट्टी से बनाया गया तो सब मिट्टी, सुवर्ण से बनाया गया सुवर्ण, और असत से बनाया गया सब असत, पृथ्वी जल तेज आदि नास्ती नास्ती होना चाहिए। लोक व्यवहार वो भ्रांति से जो होता है उसमें देखना पड़ता है, कुछ सब व्यवहार को देखना है, सब भ्रांति से है ही, भ्रांति से है। नहीं प्रमाण नहीं कहें, भ्रांति से होता है ना, तो उसको तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। भ्रांति से व्यवहार होता है, जो व्यवहार होता है उसमें मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी है, सुवर्ण से बना है सुवर्ण है, भ्रांति से करके उसको व्यावहारिक प्रमाण तो मानते हैं। तो जो व्यावहारिक प्रमाण मानते हैं, इसी प्रकार शून्य से बना हुआ तो क्या करना चाहिए? असत असत, जैसे वहाँ होता है मिट्टी मृदगट, ऐसे आकाश समस्ति वायु रस्ती अस्थि होता है, इतना समय तो भ्रांति होने पर उसको प्रमाण मान करके लोग व्यवहार में कुछ प्रमाण मान कर विचार किया जाता है। तो सभी भ्रांति का है तो कोई भी विचार ही नहीं होगा, सारे भ्रांति है, भ्रांति में भी कुछ व्यावहारिक प्रमाण को लेकर विचार होता है। व्यावहारिक प्रमाण है अस्थि अस्थि भान होता है तो उसको शून्य कैसे कहें? जैसे शून्य होता तो नास्ति नास्ति प्रतीत होनी चाहिए, इतना से तो व्यवहार क्या मानना पड़ेगा। मिट्टी से बना गया मृद घट, सुवर्ण से बना सुवर्ण है, और शून्य से बनाया गया तो क्या होना चाहिए? शून्य असत असत होना चाहिए, किंतु होता है इतने तो मानना पड़ेगा, अस्थि अस्थि होता है असत असत नहीं होता है। तो अस्थि अस्थि को भ्रांति कहेंगे और असत को अभ्रांति कहेंगे, ये तो नहीं होगा। तो ये सामान्य व्यवहार को लेकर के उसके अनुसार विचार किया जाता है। तदभावती तत्प्रकार ज्ञान अप्रमा तद्वितीय तत्प्रज्ञान है, तो दोनों तो भ्रांति से है व्यवहार सब, फिर भी व्यवहार में प्रमा अप्रमा विचार होता है। तो एक सीट पूरा हुआ ना। अतः सत्यतम न अविपरीतार्था इत्यादि भाष्यस्य अंतर्गभित प्रत्येगात्म संबंधार्थोक्ति द्वारा प्राण संबंधी शुद्धियादि गुणस्य परेष्ट मिथ्यात्व सिद्धिरुक्ता तस्य भाष्यस्य प्रकरणाविरुद्धम अर्थांतरमाह। न अभिपरीतार्थ प्रतिपत्तिया कहा था सेवाप्ति भाष्यस्य अंतर्गर्भित प्रत्येगात्म संबंधार्थोक्ति द्वारा, प्रत्येगात्म के संबंध विपरीतार्थ ने अविपरीतार्थ से ज्ञान, तो प्रत्येगात्म के विषय का ज्ञान होता है उसके साथ संबंध कथन करके ये प्राण संबंधी शुद्धि, प्राण में जो शुद्धि संबंधी कहा गया वो यथार्थ है, अयथार्थ नहीं कहा कि गुणस्य परेष्ट मिथ्यात्व असिद्धि, जो मिथ्यात्व शुद्धि आदि गुण में पूर्व पीछे कहता उसकी असिद्धि कही। तस्य भाष्य से प्रकरण अविरुद्ध अर्थांतर, जो प्रकरण अविरुद्ध दूसरा अर्थ कहते यावत इति, यावत किंचन मिते प्राप्त न तन मिथ्यामितत्वतः मिथ्येति ग्राह्य शास्त्र मनर्थार्थं यतो भवेत्। यावत् किञ्चित् मिते प्राप्तं तन मितत्वतः न मिथ्या, तन न मिथ्या मितत्वात् प्रमितत्वात्, मिते ही प्राप्त मिति का जो विषय है, न तन मिथ्या प्रमितत्वात्। मिथ्ये इति ग्राह्य शास्त्रम, यतः मिथ्ये इति ग्राह्य शास्त्रम अनर्थार्थम भवेत्। अनर्थ अर्थवैसे मिथ्या इति शास्त्र ज्ञान ग्रहण कराए इति ग्राह्य शास्त्रम अनर्थार्थम, शास्त्र यदि मिथ्या ऐसे के ज्ञान कराए तो अनर्थार्थम भवेत्, अनर्थाय शास्त्र यदि मिथ्या का ग्रहण कराए न तन मिथ्या मिथ्यत्व मिथ्य शास्त्र अनर्थार्थम, या तो अनर्थार्थम शास्त्र अनर्थार्थ हो जाएगा, मिथ्या का ग्रहण कराए तो शास्त्र ज्ञान कराए तो वास्तव होगा मिथत्व। या शास्त्र सिद्धम प्राण से शुद्धि आदि शास्त्र बुद्धि तो न तन मिथ्या हेतु अभाव तो मिथ्या तो नहीं है। प्राण से सत्यमेव शुद्धि आदि इत्यत्र हेतु अंतर्मा मिथ्य ग्रह शास्त्र अनर्थात में तो हुए थे मिथ्य यदि मिथ्य निश्चित प्राण से शास्त्र बोधयत मिथ्य निश्चित वस्तु को प्राण से शास्त्र बोधयत प्राण से मिथ्य निश्चित अशुद्धि आदि शास्त्र बोधयत तथा वस्तुन अविद्यमान तद विशिष्ट तद प्रतिपत्तिर अनर्थ स्यात्। यदि मिथ्येत निश्चितं शास्त्रं प्राणस्य बोधयेत् तदा वस्तुतः वस्तुतः विद्यमानं तद्विशिष्टं तत्प्रतिपत्तिः विद्यमानं तद्विशिष्टं तत्प्रतिपत्तिः मिथ्यार्थ विशिष्ट प्राण का ज्ञान होगा तो अनर्थ स्यात्। मिथ्यार्थ विशिष्ट प्राण का ज्ञान से अनर्थ होगा लोके विपरीतार्थ थे अनर्थ दृष्टि। अतः शास्त्र मिथ्या शुद्धियादि बोध्य बोधि मिथ्या शुद्धियादि बोधि अनर्थात स्यात्। अच्छा हाँ ये श्लोक में दिया मिथ्या इति निश्चितम यदि शास्त्र ग्राहेत शुद्धियादि जो गुण है वो मिथ्या है। मिथ्यादि निश्चित वस्तु को यदि शास्त्र ज्ञान कराए तो शास्त्र क्या होगा अनर्थात्म भवेत। वे टीका में देखो शास्त्र यदि मिथ्येत निश्चितम मिथ्येत निश्चितम वस्तु को शास्त्र प्राण से बोधेत प्राण से शुद्धियादि मिथ्येत निश्चितम बोधेत शुद्धियादि मिथ्या है इसे निश्चित को प्राण बोधन कराए तब क्या होगा विद्यमान तद विशिष्ट तत्प्रतिपत्ति तो शुद्धि आदि विशिष्ट प्राण का ज्ञान होगा तो शास्त्र क्या होगा मिथ्या विशिष्ट प्रति ज्ञान कराएगा तो अनर्थ स्यात् अनर्थ होगा क्यों विपरीत ज्ञान होगा विपरीतार्थ ध्येय अनर्थ अनर्थ दृष्टे विपरीतार्थ ज्ञान से अनर्थ दिखता होता है अनर्थ दृष्टि। अतः शास्त्र क्या होगा मिथ्या शुद्धि आदि बुद्धि मिथ्या जो शुद्धि आदि उसको बोधन करने वाले शास्त्र अनर्थार्थम स्यात् अनर्थ के लिए होगा और शास्त्र अनर्थ के लिए नहीं होना चाहिए न चाहिए इष्टम तेना शास्त्रीय शुद्धियादि सत्यमेव शास्त्र बुद्धि शुद्धियादि सत्य है न चाहे विषाग्निवत इधमअपि मिथ्या इति युक्तम योषित अग्नि में कहा अनग्नि में अग्नि ये भी मिथ्या हो इतना युक्तम तद्वत अत्र द्वारा अर्थे विरोध अभाव से उक्तत्वात् यहाँ वहाँ विरोध द्वारा है प्रत्यक्ष विरोध होने से मिथ्या कहा द्वारार्थ है विरोध विरोध वहाँ है प्रत्यक्ष आदि विरोध योषित अग्नि नहीं है विरोध होने के कारण वहाँ विरोध गुणवाद आदि कुछ उपासना के लिए कहा यहाँ इस प्रकार कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं प्राण में शुद्धि आदि का अभाव ऐसे नहीं है विरोध अभाव से शास्त्राद यथार्थ प्रतिपत्तिरेव सेवा तीत्यत्र व्यभिचार चले इसी कहते शास्त्र से यथार्थ ज्ञान होने से सेवा प्राप्ति जो कहा उसका व्यभिचार नामनि ब्रह्मेति दृष्टंचेन न भेद प्रतिपत्तितः प्रतिमाबद्धि नामादो ज्ञाते ब्रह्मेति धीर्यम् नामनी ब्रह्म दिष्टम चेत नाम में ब्रह्म से नाम ब्रह्म ही उपासित तो विपरीतार्थ प्रतिपत्ति तो विपरीतार्थ प्रतिपत्ति से यथार्थ यथार्थ प्रतिपत्ति से सेवा प्राप्ति नहीं नाम में ब्रह्म दुष्टिकरण सेवा प्राप्ति है कहा गया इति चेत न भेद प्रतिपत्तितः अर्थात यहाँ मिथ्यार्थ नहीं है नाम ब्रह्म ही उपासित में यहाँ भेद बुद्धिपूर्वक है भेद बुद्धि के बिना ज्ञान होगा तो भ्रम ज्ञान भेद पूर्व ज्ञान होगा तो गौण ज्ञान है अध्यास जान करके भेद प्रतिपत्त प्रतिमाबद्धि नामादु भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मधीर्यम प्रतिमा में जिस वे ब्रह्म से भिन्न प्रत्यक्ष दिखता है, तो प्रतिमा में ब्रह्म बुद्धि उपदेश किया गया। ठीक है, नाम में भेद बुद्धि किया गया, ब्रह्म बुद्धि की उपदेश भेद ज्ञाते नाम ब्रह्म इति उपासित इति श्रुते अब्रह्मणेव नामनि ब्रह्म इति ज्ञानस्य। पूर्वपक्षी कहता है ब्रह्म से बिना नाम में ब्रह्म ऐसे जो ज्ञान अतस्मिन् तद्बुद्धित्वे न ब्रह्म बिना ब्रह्म ज्ञान मिथ्याभूत हो गया ज्ञान। याव नामनो गतम इत्यादि श्रुतफलस्य दृष्टत्वात्, ये उसका फल बताया, याव नामनो गत तावत उसका फल, आगमादि अर्था आगमाद दृष्टत्वात् आगमाद यथार्थ प्रतिपत्तिरेव फलम इति अयुतम। पूर्वपक्षी कहता है आगम से यथार्थ ज्ञान होगा तो फल नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। अतस्मिन् तद्बुद्धि नाम ब्रह्म बिना उसे ब्रह्म बुद्धि उसका भी फल कहा गया, तो ब्रह्म ज्ञान से भी फल हुआ, यथार्थ ज्ञान से फल इसका निश्चय नहीं हुआ, व्यभिचार हुआ। इति यथार्थ प्रतिपत्तिरेव फलम इति अयुतम। सिद्धांति कहता है न तन मिथ्या ज्ञान मिथ्या, ये जो नाम ब्रह्म उपासित है नाम ब्रह्म बुद्धि ये मिथ्या ज्ञान नहीं। न भेद प्रतिपतित ब्रह्मणो नाम भेद द्वारा तत्र ब्रह्म दृष्टि इत ब्रह्म नाम ब्रह्म में नाम से भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि के द्वारा ब्रह्म दृष्टि है, भेद बुद्धिपूर्वक ब्रह्म दृष्टि होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भेद दृष्टि करके ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं, भेद प्रतिपतित। उत्तरार्थ न प्रतिमावद इत्यादि भाष्य में जो थी न प्रतिमावद भाष्य में देखो न प्रतिमावद न अलग होगा न प्रतिमावद न प्रतिमावद भेद प्रतिपतित। प्रतिमा में जैसे भेद बुद्धि नाम में भेद बुद्धिपूर्वक को उपदेश किया गया इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं। हाँ न अलग है न प्रतिमावद भेद प्रतिपति, तो प्रतिमा में जैसे भेद बुद्धि है इसी प्रकार नाम में भेद ज्ञान होने से वह मिथ्या ज्ञान नहीं, अतः स्मृत बुद्धि नहीं है। इति प्रतिमा बुद्धि ओम।